यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्ह देवमात्म बुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं ओम शांति शांति शांति। भगवद् भक्तजन पंचदशी ग्रंथ के ब्रह्मानंदे जोगानंद प्रकरण पर विचार आप सब वेदांत साधक जन कर रहे हैं, जो कि आनंद पंचक के प्रथम प्रकरण है और पंचदशी ग्रंथ के ग्यारहवां प्रकरण ग्यारहवां अध्याय चल रहा है। इसमें विशेष करके हम लोगों ने सुषुप्ति को लेकर के विस्तार पूर्वक विचार किया। सुषुप्ति में जो सुख है वो ब्रह्म सुख ही है, और वो सुख इसलिए ब्रह्म सुख है क्योंकि वहां त्रिपुटी नहीं है। त्रिपुटी का लय हो जाता और वो सुख महाराज जन्य सुख भी नहीं है। विषय के प्राप्त निमित्त प्राप्त जन्य जो सुख, वो सुख जन्य सुख भी नहीं है। उस सुख की अनुभूति किसी इंद्रिय के द्वारा भी नहीं किया जाता है, वो स्वतः सिद्ध सुख है। स्वतः सिद्ध सुख ही आप अनुभव करते हो, उसी को यहां स्वयं प्रकाश शब्द के द्वारा वेदांत में कहा गया है। वो स्वप्रकाश सुख है। अब यहां तक हम लोगों ने चिंतन किया। अब जो है 96 से अब वासनानंद का व्याख्यान कर रहे हैं ग्रंथकार, श्लोक संख्या 96। अहम् अस्मीत्यहंकार अहम् अस्मीत्यहंकार सामान्याच्छादितत्वतः सामान्याच्छादितत्वतः निजानंदो न मुख्योयम् निजानंदो न मुख्योयम् किन्तु असौ तस्य वासना किन्तु असौ तस्य वासना अहम् अस्मीत्यहंकार सामान्याच्छादितत्वतः निजानंदो न मुख्योयम् किन्त्वसौ तस्य वासना। अहम् अस्मि अन्वय को देखिए, अहम् अस्मि इति अहंकार सामान्यात् आच्छितत् आच्छादितत्व, और अयम् निजानंद मुख्य न, अस्य मतलब ब्रह्मानंदस्य वासना। ये जो मैं हूं करके जो अभिमान है, ये तो सामान्य ज्ञान है। मैं देवदत्त हूं ऐसा नहीं, मैं हूं, ये सामान्य सूक्ष्म अहंकार से वो आवृत होने के कारण विशेष का बोध नहीं, सामान्य का बोध है। इसी को ग्रंथकार कह रहे अहम् अस्मीति अहंकार सामान्यात् सामान्यात् आच्छादितत्वतः। निजानंदो न मुख्योयम्, यह जो है निजानंद है, मुख्य नहीं है, किंतु उसी को वासना शब्द के द्वारा, तस्य वासना वही ब्रह्मानंद की वासना है। पूर्व श्लोक में निरूपण करके आया कि वासनानंद प्रतिबिंबानंद अथवा तो विषयानंद ब्रह्मानंद से ही जन्य है, तो यहां जो बतला रहे तस्य वासनानंद अहम् अस्मीति। टीकाकार क्या कह रहे देखिए, अहम् अस्मीति देवदत्तोऽहम् इत्यादि विशेष शून्येन अहम् अस्मि इत्येवं रूपेण अहंकार सामान्येन आवृतत्वात् न अयम् मुख्यः इत्यर्थः। देवदत्तो अहम्, ये जो विशेष ज्ञान नहीं हो पा रहे हैं, सामान्य का बोध है, तो इसके मूल कारण बतला रहे हैं इत्यादि रूपेण अहंकार सामान्येन आवृतत्वात्। अहंकार जो है सामान्य रूप से उसको आवृत करके रखा, और इसीलिए देखिए जब आप सुषुप्ति में जाते हैं वहां मैं अमुक नाम वाला हूं ऐसा प्रतीति, ऐसा ज्ञान नहीं, तो इसीलिए, और वहां एकदम ज्ञान नहीं, वो भी निषेध कर रहे हैं। कहते हैं जब आप व्युत्थित होते हैं तो पूर्ण जो विषय भी नहीं और सुषुप्ति को छोड़कर के भी आप आए, तो वो जो एक उसी आनंद को पाने के लिए एक चेष्टा आप करते हैं तुष्णिम अवतिष्ठ होकर के, उसको कहते हैं वासनानंद। अर्थात ब्रह्मानंद का आपने सुषुप्ति में अनुभव किया, उसी के संस्कार से कर्म आने के पूर्व में जो आप पुनः चुप होकर के बैठ करके पाना चाहते हैं, तो कहते वो ब्रह्मानंद का ही वासना है उस समय। न अयम मुख्य इत्यर्थ, वो मुख्य नहीं है। तरही तस्य किम रूपत्वेन, उसका क्या रूप है, तो उसी को कहते हैं किंतु असौ, किंतु असौ ब्रह्मानंदस्य वासना, वो जो है ब्रह्मानंद की वासना है। पहले श्लोक में बता के आए ना, जे सुप्त पुरुष जब उठ करके अभी कर्म नहीं आया और उसके पूर्व में सुसुप्ति अवस्था भी नहीं, जागरण में वो कर्म व्यस्तता भी नहीं, उसके बीच में जो क्षण भर के लिए तुष्णिम अवतिष्ठते, उस स्थिति को यहां बोल रहे हैं कि वहां क्या आनंद आपको मिलता है जो आप उठ करके आए और कर्म में जाने के पहले आप वहीं बैठे रहना पसंद करते हैं। तो कहते हैं वो वासना आनंद एक आकर्षण है और उसी आकर्षण के कारण वो तुष्णी चुप स्थिर होकर के बैठना चाहते हैं। मुख्य आनंद अतिरिक्त वासना आनंद सद्भावे दृष्टांत। अब दृष्टांत दे रहे, कितना सुंदर एक दृष्टांत आ रहे कि उस वासनानंद को समझा रहे। नीरपूरित भांडस्य, नीरपूरित भांडस्य बाह्ये सत्यं न तज्जलम्, बाह्ये सत्यं न तज्जलम् किन्तु नीरगुणस्तेन, किन्तु नीरगुणस्तेन नीरसत्तानुमीयते, नीरसत्तानुमीयते नीरपूरित भांडस्य बाह्ये सत्यं न तज्जलम् किन्तु नीरगुणस्तेन नीरसत्तानुमीयते। नीरपूरित भांडस्य, एक महाराज मटका में अथवा पीतल के कलश में पानी भर करके रखा और उसको ढक दिया। बाह्य सत्यम और उसके महाराज बाहरी हिस्से में, कलश के बाहरी हिस्से में आप हाथ लगाओ तो सत्य का ठंडक का अनुभव होगा, शीतम शीतलम। तो वो ठंडक क्या जल का है? जल तो नहीं है महाराज, वो तो कलश के बाहर आप हाथ लगा रहे। सत्यम न तद जलम, वो जल का सत्यता शीतलता नहीं, किंतु नीरगुणस्तेन। भाई वो जो ठंडक है, ठंडक को आपने अनुभव किया, हाथ लगाया, उससे आपने नीर के गुण को जाना कि ये शीतल लग रहा है, इसका मतलब है जल है, जल के गुण जो है शीतलता है। और उस शीतलता को देख करके आपने अनुमान किया भांड जो है जलपूरणम, जल भर्ती होकर के ये भांड है और उसी जल की शीतलता को आप अनुभव कर रहे हैं। दृष्टांत तो समझ में आ रहे क्या? मिट्टी के हाड़ी हो तो मिलेगा कि नहीं? जल बिंदु तो आ जाते हैं, लेकिन इसलिए पीतल का बोला मैंने। तो इसलिए अनुमान से समझा जाता है कि वहां उस हाड़ी में, उस भांड में पानी है। तो ये तो दृष्टांत दिया ना, तो दृष्टांत में क्या समझना चाहिए? यहां भी तो उसको समझाना है ना। तो देखिए ऐसा है, अहम जो है ये है घड़ा, अहम, और इसमें, इसके भीतर, इस अहम के भीतर में ब्रह्मानंद जो है भरा हुआ है उस अहम के भीतर, जल सदृश। और महाराज वो जल की जो शीतलता ब्रह्मानंद के, वो अहम के, अहम से छन छन करके मिल रहा है। वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं ना, तो अहम से छन छन करके वो जो है आपको वो आनंद मिल रहे हैं। मूल तब इसके द्वारा हम अनुमान कर सकते हैं कि अहम के भीतर वही आनंद ब्रह्मानंद मौजूद है। ये जो दृष्टांत दिए ना, उसको इसी में घटाना भी है ना। तो इसीलिए महाराज अहम से चुन चुन करके महाराज वो ठंडा ठंडा आ रहे हैं और उसी को महाराज आप अनुभव कर रहे, उदासीनवत होकर के आप अनुभव कर सकते हैं और अनुमान के द्वारा उस आनंद को भी आप जान सकते हैं। इसमें कोई प्रश्न नहीं है, दृष्टांत समझने से हो जाएगा। अब देखिए उसी श्लोक का टीकाकार क्या अर्थ करते हैं। नीरेति जलपूर्ण कुंभस्य बहिर्भाग स्पर्शनेन उपलम्भमानं जच्छत्यं अस्ति तत्तज्जलं न भवति द्रवत्व अनुपलम्भात्। वो द्रवत्व का उपलम्भ तो नहीं हो रहे, जल तो बाहर नहीं है ना, आप मटके के बाहर कलश के बाहर हाथ लगाए वहां तो जल नहीं है, जल तो कलश के भी मध्य में है, अंदर है, तो वहां जो आप स्पर्श कर रहे हैं शीतलता का जो आप अनुभव कर रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं महाराज, जल तो नहीं है। तो कहते हैं अनुमान के द्वारा समझा जाता है कि उस कलश के मध्य में शीतल जल है। किम तरी तदित्यतः आह, तो ये जो जलत्व द्रवत्व का अभाव होने पर भी सत्य का अनुभव आप कर रहे हैं, शीतलता का अनुभव आप कर रहे हैं, वो कैसे संभव है। कहते हैं नीरगुणत्वम् कथम अवगम्यते इत्यत आह, नीर का गुण है ये आपने कैसे जाना। तो कैसे कह रहे हैं कि देखो घट में शीतलता कैसे आ सकते हैं, बाहर जो आप सत्य का अनुभव कर रहे हैं तो इसके द्वारा अनुमान के द्वारा निश्चय किया जाता है कि कलश के मध्य में कलश के अंदर जल है। बिमतम घटे एक ये बता रहे उपलम्भमानम सत्यम जलजन्यत्वम, ये जो सत्यता है ये जलजन्यता है, कलश के बाहर हाथ लगा करके जो शीत का अनुभव कर रहे हैं वो जल का ही सत्य आप अनुभव कर रहे हैं। भवितुम अर्हति इति सत्यत्वात् जले उपलम्भमान सत्यत्व सत्यवत्, जल में शीतलता है और वही शीतलता महाराज बाहर स्पर्श के द्वारा आप अनुमान के द्वारा बता सकते हैं कि कलश के अंदर जल है। तो ये अब इस शरीर में आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं तो भाई यहां अगर आनंद नहीं हो ना हो तो आप आनंद कैसे अनुभव करते हैं। इसका मतलब अहम के अंदर वो जल रूप ब्रह्मानंद मौजूद है और वही ब्रह्मानंद अहम से मरत छन करके आ रहे तब जाकर के हम विषय के साथ और अनुभव का आनंद अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, अब इतना बताने के बाद कह रहे अच्छा मुख्यानंद कहां मिलेगा ये बता दीजिए। आपने तो अहम के मध्य में ब्रह्मानंद है, अहम के द्वारा आप उसको अनुभव कर इतना बता दिए, आप बताए मुख्य आनंद कब उपलब्ध होगा, पाना चाहते नहीं कि नहीं निश्चित। यावद यावद अहंकारो विस्मृत्योभ्यासयोगतः तावत् तावत् सूक्ष्मदृष्टे निजानन्दोनुमीयते। यावद यावद अहंकारो विस्मृत नित्योभ्यास योगतः तावत् तावत् सूक्ष्मदृष्टेर् निजानन्दोऽनुमीयते। आप सब लोगों ने कहा कि मुख्य आनंद को पाना चाहते हैं। अब शास्त्रकार जो बोल रहे हैं महाराज, उस पर ध्यान देना चाहिए। कब वो निजानंद, कब वो मुख्य आनंद आप प्राप्त कर सकते हैं? यावद यावद, जब जब अहंकारो विस्मृत्य। बस एकदम मुख्य डायग्नोसिस कर दे रहे हैं। अगर आनंद पाना है तो अहंकार को धोना छोड़ो, तो बहुत दूर की बात, छोड़ने नहीं बोला। विस्मृत्य, थोड़ा थोड़ा छोड़ने के अभ्यास करो। आगे तो और स्पष्ट करके बतला रहे कि जब जब तुमको अहंकार का विस्मृत्य होता है, और विस्मरण कैसे करेंगे? विस्मरण भूलना चाहते हैं, भूल जाएंगे अहंकार को, ऐसा? हाँ, ये दूसरे पंक्ति लिख रहे ना, अभ्यास योगतः। योगता अभ्यास, वही वेदांत सम्मत अभ्यास योग के द्वारा। इतना ध्यान रखिएगा, आप अहंकार को मिटाने के लिए नाक दबा करके बैठ जाएंगे, फों फां प्राणायाम शुरू कर देंगे, उससे अहंकार नहीं मिटने वाला, जब तक वेदांत विचार पूर्वक आप अभ्यास नहीं करते, नहीं तो कैसे संभव है? इसीलिए अभ्यास योगतः वेदांत सम्मत अभ्यास। तो ये जो गुरु प्रसदन, फिर श्रवण, मनन, निधिध्यासन, इस प्रकार से जब आप अभ्यास योग करेंगे, तब धीरे धीरे महाराज अहंकार तावत् तावत् सूक्ष्म दृष्टेर निजानंदोनुमीयते। और जब जैसा जैसा महाराज अहंकार छोटा होता जाएगा, वैसा वैसा आप जो है आनंद को अनुभव करेंगे। वही महाराज मुख्य आनंद है। सूक्ष्मता, अहंकार की सूक्ष्मता जितना आएगी, उतना ही आप आनंद की उत्कृष्टता को प्राप्त। आप बताइए कितनी दयनीय स्थिति है। जो दवा दिया जा रहा है, वो दवा तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है महाराज, लेकिन इतना है कि वो दवा खाए बिना तो आप रोग से निर्मूल कर नहीं सकते, हो नहीं सकते। पेट भी खराब है और डॉक्टर बोला कोई भाजी उजी नहीं खाना। हमारे एक स्वामी जी थे, बोले ये क्या डॉक्टर है, ऐसे डॉक्टर के पास ले चलो जहां वो दवा दे और हम भाजी खाए, तब ना उनका दवा मानेंगे। हम ही अगर खाना बंद कर दे, उनके दवा की क्या जरूरत है? ये भी देखो, इसीलिए आप ऐसा कुछ उपाय बताइए, हम अहंकार में ही रहेंगे और निजानंद का अनुभव कर लेंगे। वेदांत आचार्य कह रहे, हाथ जोड़ता हूं, ऐसा कभी कोई मिलने वाला, होने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों में देखिएगा कितना आनंद, क्योंकि उनमें अभी अहंकार का उतना विकास नहीं हुआ ना। और जितना बड़ा होता जाता है, जितना हम पूंछ को बढ़ाते हैं ना, उतना ही लगता है कि हम सुखी होने वाले हैं, तो उतना ही हम दुखी। पूछ को जितना लंबा किया जाए, एक के बाद एक महामहिम परम पूज्य परमादर्श श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ये सब महाराज अध्यास है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब तक ये अध्यास को ऊपर से लेते रहेंगे, उतना ही अविद्या अज्ञान का काला चद्दर आपने ओढ़ लिया। तो भाई काला चद्दर ओढ़ने से हमेशा ठंडक थोड़ी लगेगा, तो वो तो उत्ताप आपको देगा ही, और वही महाराज हमारे जीवन में है। इसीलिए ये श्लोक बहुत अच्छा लगा कि भाई हम सुखी होना चाहते हैं और हमारा दृष्टि अहम को पुष्टि में लगे, और उस अहम पुष्टि के द्वारा हम सुखी होना चाहते हैं। और शास्त्र आचार्य वेदांत ये कहता है कि अहंकार को जितना विस्मृत होगे, उतना ही तुम स्वरूप आनंद को प्राप्त करोगे। इसलिए जो सचमुच महाराज आनंद चाहते हैं, वो अच्छी तरह से इस बात को गांठ बांध के रख ले कि अहंकार को हटने से ही अहंकार बढ़ने से आनंद घटेगा, इतना एकदम गांठ बांध करके रख लेना चाहिए। और महाराज, अहंकार बढ़ेगा तो दुख भी बढ़ेगा, और अहंकार जितना विरल होता जाएगा, सूक्ष्म होता जाएगा, उतना ही आप आनंदित होने लगेंगे। यावत् यावत् अहंकारो विस्मृतौ। इसलिए अध्यास अपने ऊपर से जितना हटाया जा सकते, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न व्योम न भूमिर् न च पंच वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वो जो जितने भी अष्टक निर्माण अष्टक आप पढ़ते हैं, उसमें सब तो अध्यास को ही हटाने की बात है ना। तो जितना हटना, जितना हटा पाएंगे, जितना हटेगा, उतना ही वो चिदानंद रूप को आप समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। अभ्यास योगतः ज्ञानमात्मनि महति निगच्छेत्, तद यच्छेत् शांतमात्मनि इति श्रुति अभिहिता निरोध समाध्याभ्यास योगेन। निरोध समाधि अभ्यास योगेन यावद् यावद् अहम् आदि निवृत्ति अहम् आदि वृत्ति वृत्ति विलय वशात् चित्तस्य सूक्ष्मता जायते तावत् तावत् निजानन्द अभिव्यक्तिर्भवति इत्यनुमीयते। अभ्यास योगतः मूल श्लोक में है, टीकाकार रामकृष्ण अर्थ करते हैं कि अभ्यास योग के द्वारा, किसके अभ्यास महाराज, उसको ले लीजिए जिन्होंने निरोध समाधि का अभ्यास किया। तो निरोध समाधि का अभ्यास कैसे करते हैं, तो छांदोग्य उपनिषद के उस मंत्र भाग को उठा रहे हैं, यच्छेद बांग मनसी प्राज्ञ तद यच्छेद ज्ञानम आत्मनि। भाई ये जो पहले सारे इंद्रिय और वो इंद्रिय अपने अपने आहुति मन में, और मनसी मन जो है तद यच्छेद ज्ञानम आत्मनि, और वो फिर आगे वो बता रहे नियति जो अच्छे शांतम आत्मनि, एक के बाद इंद्रिय को तत्कारण सबको जब वो शांत आत्मा में आहुति दे देते हैं, उस समय उस समाधि स्थिति को साधक प्राप्त करते हैं। तो ये जो निरोध समाधि है, ये सब को अवरुद्ध करते करते करते करते एक समय आकर के वो शांत चित्त उस स्थिर अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो कैसे पाया, अभ्यास योगत, निरंतर अभ्यास करते करते उसको प्राप्त किया। वो निरोध समाधि के अभ्यास योग से कहते हैं सारे वृत्तियों को जब साधक विलय करने में समर्थ हो जाते हैं, सारे इंद्रियों के वृत्तियों को मन में, मन जो है शांतम आत्मा में, वो जो है महान आत्मा में विलीन कर देते हैं। तो ये जो विलय प्रक्रिया है, यही अभ्यास योग है। जितना प्रक्रिया को विलय की ओर ले जाए, अनुलोम और विलोम है ना, अनुलोम हो तो महाराज ये बाह्य वृत्ति, प्रतिलोम हो तो वो अंतर्वृत्ति, उसके द्वारा वो आनंद को अनुभव करते। इसलिए आनंद को पाना है तो बहिर्गमन नहीं, अंतर यात्रा होना चाहिए। वृत्ति विलय वशात चित्त से सूक्ष्मता जायते। चित्त है, चित्त का स्वरूप विसर्जन नहीं हुआ, चित्त सूक्ष्म अवस्था में वहां मौजूद है। तदा तावद निजानंद अभिव्यक्तिर भवती, उस समय महाराज उस अपना स्वरूप भूत आनंद निजानंद जो कि ब्रह्मानंद के अंतर्गत है, उस आनंद को वो अनुभव करते। अत्र अयम प्रयोग अहंकार संकोच विशेष विशिष्ट क्षणेषु द्वितीयादि क्षण पक्ष सपूर्वस्मात् क्षणात् अधिक निजानंदाभि आविर्भवावान्। अधिक निजानंद आविर्भाववान, भाई जब जब वो अपने अहंकार को संकोच करता है तब तब वो जो है निजानंद को अधिक से अधिक वो आविर्भाव कर सकते। इसलिए देखिए मूल में तो भाई मूल एक इसको पकड़ के रखना चाहिए कि अगर दुखी है, दुख है तो भाई वहां अहंकार प्रबल है, और उस अहंकार को अगर दूर करना है तो कहते हैं उस प्रकार से विलय प्रक्रिया के द्वारा उसको सूक्ष्मता को प्राप्त करो और तब जाकर के उस निजानंद को प्राप्त कर सकते। अहंकार संकोच विशेष युक्त कालत्वात्, अहंकार संकोच युक्तादि क्षणवत इति। कहते अहंकार को संकोच करना प्रथम क्षण है और अहंकार संकोच युक्त आदि क्षण को ध्यान में रख करके फिर आप उस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए समाधि तो योग सूत्र में देखे तो बहुत समाधियों का वर्णन है, परंतु वहां योग सूत्रकार विशेष रूप से तीन समाधि को याद किया और उसी में सबको अंतर्भाव किया। तो यहां जो निरोध समाधि है, इस निरोध समाधि में वृत्तियों का करण का एक के बाद एक तत्त्व कारण में वो विलीन करते हैं और एक समय साधक विलीन करते करते करते करते आत्म रूप में वो स्थित होते हैं। विलीन करना मतलब ही है वृत्तियों को अवरुद्ध करना। वृत्ति है इसका मतलब अहम उस वृत्तियों के द्वारा विषय का अनुभव करने लगा, और विषय का अनुभव मतलब वृत्ति है, वहां अहम है और वहां महाराज सुख का न्यूनता है। इसलिए जावत जावत उसको ध्यान में रखना चाहिए और इसको स्मरण करना चाहिए सभी वेदांत के साधक जनों का। इसलिए इस प्रकार से महाराज निजानंद तक तो आप लोग पहुंच ही गए, बोल सकते कि नहीं, थोड़ा हिम्मत कर लीजिए, एकदम नहीं पहुंच गए। अब ऐसे ही चिंतन करते करते ही होगा, तो इसीलिए यही आज हम समाप्त करते हैं। कल से तो पूज्य स्वामी जी ये आत्मानंद जी महाराज आगे आप लोगों से सबसे हमसे बहुत सुपरिचित है, पुराने महात्मा हैं और उनके द्वारा फिर आप उनका तो आज सुना पंचदशी के ऊपर प्रवचन भी है और पंचदशी के ऊपर स्वाध्याय तो चल ही रहे, तो बहुत अच्छा वेदांत का एक महीना जो है आप खूब चिंतन करें। चिंतन कर करके क्या चिंतन कर, मैं वेदांत जान गया, मैं ब्रह्म विद्या को पा लूंगा, मैं तो पंचदशी ग्रंथ को समाप्त कर दिया, तो आनंद नहीं मिलेगा। ये अहंकार को जितना पालेंगे उसको दूर कर, अरे ये भी एक है, मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, ये भी एक अहंकार का पोषण है, ध्यान में रखना है, मैं तो विरक्त हूं, अरे ये भी बड़ा अहंकार है। अब उस सूक्ष्मता को प्राप्त करना है तो कैसे करना है, आप इसी के द्वारा पाएंगे। योगाभ्यास का योगानंद प्रकरण है ना, आगे आके योगानंद प्रकरण का व्याख्यान शुरू करेंगे। हरिओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकरा इसको ना मैं दिखाता हूँ, लोग ले आएगा। सितो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।